Sevgili dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Tekasür suresinin sonlarına doğru yol alıyoruz. Tabii ayetlerin sonu yok. Ayetlerin manaları zengin, bitimsiz bir umman gibidir efendim. Biz de kendimizce nasıl anlayabiliriz diye bir gayret içindeyiz. Şimdi sevgili hocam, tekasür o kadar sizi oyaladı ki, tuttu, yerinizde bıraktı, oyaladı ki, mezarlıkları dahi ziyaret ettiniz. Mekabir, zare, onu söyledik, ziyaret ettiniz. Ondan sonra hayır, oradaki kella hayır dedik. Sevfe talemun, ondan sonra bileceksiniz. Ondan sonra burada bir talemun var. Talemun, ilim, alem, alim, hepsiyle ilim bağlantısını kuralım. Bir talemun altını çizdik. Ondan sonra hayır, bunun doğru olmadığını ileride bileceksiniz. Bir de sünmeden sonra tekrar kelle sefe talemun var. Hı. Onu söyledi ikincisini. Yine orada bir talemun. İkinci defa çizdik. Daha önce konuştuklarımızda da tekrarların da kendi içinde çok özel bir anlam vurgusu ve bizi bir yere taşıdığı konusunda vurgularımız olmuştu. Yani hı hı. Tekrar ehemmiyeti de aynı zamanda işaret eder. Evet. Mealinde şeyler söylemiştik. Ondan sonra bir kella ile tekrar başladığında bir tane daha talemun geliyor. Talemundan sonra da ilmel yakin geliyor. Evet. Allah Allah. Talemun. O kitabın bilgiyle alakalı büyük bir mesaisi var demek. Büyük bir mesaisi var. Bu surede de özellikle talemun ardından tekasür, yani tekasürün talemunla bağlantısı ve ardından da ateşi, bu ateşi hem dünyadaki yangınlar, psikolojik yangınlar, sosyal yangınlar, ekonomik yangınlar manasında da yorumlayabiliriz. Hı-hı. Uhrevi olarak da yorumlanabilir. Bu da bir yorumdur diye söylemiştik. O zaman da bilmek anlamına gelir dedi. Ha, bilmek anlamına gelir. Leterabunne'deki terabunne mutlak etmek, surette bilmek. O da talemunla evet, bu anlamda bağlantılı olur. Evet, işte ilmel yakini bütün o talemunlarla işte ra ile bağlantısını görmeyle anlama, fark etme anlamında yorumlarsak çok enteresan bir zihnimde tablo ortaya çıkıyor. Sonra da bir aynel yakine geliyor. Hı hı. Enteresan. Rüya kelimesi var mesela. Rüya, evet. Rüya hani insanın gözüyle gördüğü şey değil. Tabii. Rüya işte ruhun gördüğü şeydir. Evet. Demek ki bu rea kelimesinde aslında rüyet denen şey. Mesela dirayet, şey dirayet değil de rei dediğimiz şey. İşte böyle bir aklın ürünü olan bir bakış anlamına geliyor. Oradan hareketle terevunneye el cehimi cehennem anlamına aldığımız zaman onun farkına varmak manasının devrede olduğunu söyledik. Yok cehime dünyevi ateş anlamı verdiğimiz zaman da bu defa terevunneyi normal görme anlamında, fark etme anlamında, müşahede etme anlamında bir görüş olarak algılayabiliriz. Ama ne olursa olsun gerçeğin farkına varabilmek için bir zihni okumanın zorunlu olduğu hele ki ilmel yakın ifadesiyle evet. Ortaya konuluyor. Evet, evet. Ondan sonra da aynel yakın var. Yine. Geliyor. Sümme leterabunneha. Sümme leterabunneha. Aynel yakın. İşte, sümme sonra leterabunneha. Onu göreceksiniz. Hı. O leterabunnenin her ikisinin başında da L var. Hı. O bir tekit edatıdır. Yani muhakkak kesin olarak. Bir de sonunda o nun şeddeliği, ona da nunu müşeddede derler. O da bir tekit edatıdır. Pekiştirme edatıdır. Fiilin başındaki lam ile sonundaki şeddeli nun bu işin mutlak surette gerçekleşeceğini ifade eden harf takılarıdır. Başına da sonuna da muzari kelimelerin, bazen emirlerin, nehilerin sonuna da gelir. Bu bir vurgu verir. Bir tekit, bir güçlendirme manası verir. Hmm. Eğer işte kesin bir bilgiyle bilseydiniz mahşerdeki cehennemin olduğunu fark ederdiniz. Ya da dünyada kopardığınız bu ateş tufanını görürdünüz yani. Sonra sümme, daha sonra leteravunneha, o cahimi, o cehennemi göreceksiniz. Mutlak surette göreceksiniz. Nasıl? Aynel yakîn. Bizatihi gözünüzle onu göreceksiniz. Yani dünyada yaşadığınız ve dünyayı çevirdiğiniz cehennemi, burada kopardığınız o ateşin bu defa çok daha ileri düzeyde olanını fiilen gözünüzle mahşerde göreceksiniz. Şimdi gör, eğer dünya el cahime dünyevi ateş anlamı verirsek, burada yaktığınız o ateşi öbür alemde azap yeriniz şeklinde olarak göreceksiniz. Yani burası, buradaki o ateş sebep, mahşerdeki cehennem sonuç oluyor. Her ikisini böyle algılamak durumundayız. Yok, birincisine de dünyevi cehennem değil de mahşerdeki cehennem anlamı verirsek, onu ilmel yakın ile düşünürseniz o cehennemin var olduğunu anlardınız, fark ederdiniz. İşte fark ettiğiniz o cehennemin de mahşerde bizatihi gidip aynel yakın olarak bizzat gözlerinizle fiili olarak onu zaten göreceksiniz demek. İlmel yakın, bir olayın bilinmesi, şüphe götürmeyecek derecede fark edilmesi, aynel yakın o şeyin kesin olarak fiilen gözlemlenmesi, işte bir de hakkal yakın var, onun yaşanması demektir. Cehennemi fark etmek, anlamak, bilmek, görmek ve tecrübe etmek. Ve ikincisi görmek, üçüncü hani İstanbul'u bilmek başka bir şeydir, o ilmel yakindir. İstanbul'u görmek aynel yakindir. Televizyondan aynel yakindir. Veya gözünle görmek aynel yakindir. İstanbul'un içinde yaşamaksa işte hakkal yakindir mesela. Cehennemle alakalı da durum bu. Önce ilmel yakin, sonra aynel yakin, sonra hakkal yakin. Burada hakkal yakin kısmı yok ama o da bu üçlünün zirve noktasıdır. Eğer fark edebilseydiniz, tutuşturduğunuz bu ateşin aslında cehenneme dönüştüğünü görürdünüz. Sonra da zaten o cehennemi gözünüzle, bizzat gözünüzle fiili olarak mahşerde zaten görecek ve gözlemleyeceksiniz diye uyarıyor 7. ayetteki bilgi. Sevgili hocam, gene münasebetsizlik olmaz inşallah. Bu tekasür, biriktirme, yığma arzusu ya da çokluk, çokluğa düşkünlük, çoklukla eğlenmenin altında sanki sürekli ilmin karşıtı olan şey cehalet. Ondan sonra ve yakinden uzaklık. Yani belli bir düzeyde belki bilgi olsa bile yakini bilgi olmaması, ilim olmaması. Bunlar da sanki irtibatlandırılabilir mi? Yani tersinden bakılabilir mi? Çünkü bu kadar hani te'alemun. Aynen öyle. Demek ki bunun altında bir derin bir cehalet var. Tabii. Ekellev te'alemun ilmel yakin. Evet. Yani bu yakın ilimle bu gerçeği fark etseydiniz hayatınızda bu anlamsız tekasür olmayacaktı yani. Evet. Yani tekasürün bulunmasının tekasüre sebebi takılıp kalmayacaktınız. İlmel yakinin olmamasıdır. Olmaması. İşte istenen siz tekasürle, o Hadid suresi 20. ayette sözü edilen o 5 meşguliyetle hayatınızı götürmeyin. Eğer fark edebilirseniz bu hayatın bir oyun, eğlence, süs, övünç ve mal çocuk çoğaltma vesilesi olduğunu görürdünüz. Yani lab, levh, lehv. Lehv, ondan sonra zinet, tefahur ve tekasür. Evet. Beşli bir evet. ifade var. Evet. Bunların yani dünyanın aslında bundan ibaret olduğunu görürdünüz. Tabi burayı böyle söyleyince Kur'an-ı Kerim'in dünyayı ihmal etmemiz gerektiğini öneren bir kitap olduğunu da söylemiyoruz. Sadece hani geçen programın başında demiştik, yani bu tekasür suresi malı kötülemiyor. Çoğaltma tutkusunu kötülüyor. Mala karşı yaklaşımımızı, ahlakımızın bozukluğunu. Mala ait olmayı reddediyor. Yoksa mala sahip olur, onu Allah yolunda infak ederseniz bu çok övücü bir ifade. Onun için o 8 kavramı özellikle ifade etmiştim. Yani onlara sahip olacaksınız ki ekonomik bir imkanınız olacak ki işte imtihanı kazanabilirsiniz. Burada sevginin kontrolsüzlüğü üzerinde duruluyor yani. Yani bir şeyin hani ne diyelim aşk düzeyinde sevilmemesi yani. Yoksa insan dünyayı sever. Bunda bir sakınca yok. Tabii. Ama bu sevgi aşka dönüşünce hani aşkın mı aşığın mı ne gözü kördür derler. Gözü kördür ya. Ne demek işte bir şeyi tutkuyla severseniz ondaki arka planı göremezsiniz. Ondaki kabahati göremezsiniz. Sizi kör yapar bu kör eden, cehalete sevk eden, insanı adeta ahmaklaştıran onun, bir sevgi. Aynen öyle. Aşkın gözü kördür. İşte aşığın gözü kördür. Yani gözü bir şey görmez yani. O neyi görmek istiyorsa ona kurgulanmıştır. Başka bir hakikat bu işin içinde var mıdır, yok mudur? Bunlarla hiç ilgilenmez. Evet. Onun için bu sure aslında hayatı ilmel yakîn ile buluşturmanın önemini vurguluyor evet. diyelim. Mal ahlakını da, servet ahlakını da, cemiyet ahlakını da, ilim ahlakını da, sosyal hayatın gereklerini de bilgiye dayandıracaksınız. Bizim için bilgi vahyin efendim rehberliğinde bizi hakikat limanına götürecektir. Yani vahiy bilgi bir kaptansa vahiy onun rotasını çizen pusulasıdır. Yani o pusulayı takip ederseniz doğru bir limana gidersiniz. Vahyin kontrolünde değilse bilginiz işte kayalara çarparsınız. Sonra da deniz bitti dersiniz yani. Aynen bu kadarmış, başka bir şey yokmuş dersiniz. Onun için Allah-u Teala akıl vahiy gemisini aslında akıl limanına demir atsın diye ikisini birleştirmiştir. Yani ne akılsız vahiy ne vahiysiz akıl, bu ikisi de bizim için doğru değildir. Vahyi aklın, aklı da vahyin olmazsa olmazı gibi algılarsak herhalde sorun yaşamayacağız. Bir benzetme hatırlıyorum siz öyle deyince. Güneş ve göz meşhur benzetmesi. Güneşin ışığı var ama bu gözle anlam taşıyor. Anlam taşıyor. Tabii. Göz var, ışık olmasa gözün kendi başına bir manası yok. Bir manası yok. Dolayısıyla güneş ve göz ilişkisi akıl vahiy ilişkisiyle diyebiliriz. Örtüştürülebilir diyoruz. Hani akılla vahyi böyle birbirinin rakibi gibi yarıştıran anlayışlar var işte. Akıl mı öncedir, vahiy mi öncedir filan diye böyle bir yarıştırmanın bir anlamı yok. İşte akıl ve vahiy çatıştığında hangisi önceliklidir filan. Hiç çatışmaz. Çatışmaz. Çatışmaz. Onların ikisi de Allah'ın iki kitabıdır. Fakat orada bir şer koymak lazım. Akıl akıl olsa gerek. Çünkü akıl değil de rasyonalite olursa, yani kalpten kopmuş, vahiden kopmuş, serazat, başı bozuk, sorun üreten, hastalık üreten mesela felsefi bazı akıllar var. Şimdi bu akılla beraber vahyin çatışmaması mümkün değil. O aklı oluşturan öncüller... Onun pusulası yok. Pusulasız akıl. Pusulasız akıl kayalara toslamaya mahkumdur. Evet. Bizim sözümüz pusulası vahiy olan akıldır. Vahiy Allah'ın bir kitabıdır. Akıl başka bir kitabıdır. İki kitabın sahibi de Yüce Allah'tır. Sahibi aynı olan iki kitabın birbiriyle çelişmesi, çatışması mümkün değil. Değildir. Özünde, idealinde. Eğer vahiy anlamada, vahiy ile akıl arasında bir çatışma var gibi algılanıyorsa bilinmelidir ki ya vahiy doğru anlaşılmıyor ya da aklı doğru çalıştırmamak gibi bir arıza vardır. Yoksa ikisinin birbiriyle çatışması mümkün değil. Fıtrat bizim bu ilahi mesajlarla buluşmamız için dizayn edilmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikirdir. Zikir. Zikradır, tezkiredir mesela. Niye? Hatırlatma. Siz birine bir şeyi önceden söylemiş olmalısınız ki sonra onu hatırlatıyor oluşunuzun bir anlamı olsun. Değil mi? Yani bir eyleme hatırlatmak diyebilmek için onu önceden söylemek lazım. Tabii tabii. Yoksa yani bilinmeyen bir şeyi olmaz. Hatırlatmak söz daha önce hiç bilinmeyen bir şey hatırlatılmaz. Ha, işte aynen onun gibi Kur'an-ı Kerim bizim için bir hatırlatmadır. Neyi hatırlatıyor? Fıtratımıza kodlanan gerçekleri hatırlatıyor. Onları biz yadırgamayız. O Kur'an'ın, vahyin ortaya koyduğu hakikatler fıtrata nakşedilmiş hakikatlerdir. İkisi, ön yargısız bir şekilde, güdülenmemiş bir şekilde, şartlanmamış bir şekilde ikisi buluşturulursa bu iki kitap birbirini asla yadırgamayacaktır. Evet, aynen öyle. Dedik, akıl akıl olsa gerek. Şimdi bunun nimetlerden hesaba çekilmekle ne alakası var hocam? En son kısımda bu kadar konuştuk. Şimdi olay bir anda nihayet o gün nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekilecek. Aynen nimetten öyle. Hesaba çekilmeye gelip mesele dayandı. Evet. Peki bu nasıl bir irtibattır? Ne manaya gelir? Şimdi aynen surenin başından bu yana söylenmek istenen burada zirve yaptı. Yani boşu boşuna hayatı mal ve servet biriktirmenin aracı yapmayın. Ne kadar sahipseniz, ne kadarı elde edebildiyseniz, bilin ki elde edebildiğiniz de, elde edemediğiniz de sizin için bir sorgulama konusudur. Sahip olamadığınız şeyi bir hasedin, bir cimriliğin, bir şuhun konusu yaparsanız, o duygu sizin mahşerde sorgulanmanızın gerekçelerinden birini oluşturacaktır. Bir tarafta sahip olduğunuz şeyleri eğer Allah yolunda infak etmezseniz, yani bunu bir imtihan aracı olarak görmezseniz, işte bu sizi helak edip götürecektir. Ne pahasına olursa olsun, size sunulan nimetler, tabi kafirler anlamında ilk muhataplar, surenin bağlamı onu gerektirdiği için, onlara bir gözdağı veriliyor. Yani ne kadar çoğaltırsanız aslında sorunuzu çoğaltıyorsunuz demektir. Malı çoğaltanlar soruyu çoğaltanlardır. Onun için az malım var diye yana yakıla bir insanın kendini heder etmesine gerek yok. Malı az ise adamın sorusu azdır yani. Evet. Malı çoğaltıyorsunuz, sorunuzu çoğaltıyorsunuz. Mahkeme-i Kübra'da insanlar yargılanırlarken birileri hemen yargılamadan geçeceklerken biri hesabını verene kadar perişan olacaktır. Niye? Çok malı vardır. Ha, o mal Allah'ın istediği gibi dünyada harcanırsa sahibinin cennet köprüsü olur. Değilse yargılamanın uzamasına ve sahibinin felakete düçar olmasına sebep olur. Yani bu sorgulanmayı böyle algılamak gerekiyor. Olumsuz, kötü insan için. Herkes, maksat herkes de olabilir. Yani letüs elünnedeki o çoğul ifade bütün herkesi içine alıyor da olabilir. Ve insanlar, gene peygamberimizin bir hadisini hatırlatmamız lazım. İnsanlar dört şeyden sorgulanmadan yargılamaları bitmeyecektir. İşte ömrü, gençliği, malı, geçirdin, gençliği ve davranışları. Davranış. Bunlar bize mutlaka öbür alemde en esaslı sorular olarak sorulacaktır. Bu ifade muhatap herkes ise böyle algılanıyor. Öbür muhatap kafirlerse onlara, yani boşu boşuna mal çoğaltmayla ömür tüketmeyin. Çoğalttığınız aslında sorunuzdur. Sorularınızı çoğaltıyorsunuz. Bununla ömür tüketmeyin. Lazım olduğu kadar alın veya elde ettiğinizi infak edin. İnfak ettiğiniz şeyin sorusundan da kurtulursunuz. Yani başına dert alma. Hani gene bir Çin atasözü müdür nedir bilmiyorum. Malını dağıtmayanları malı dağıtır diye söylerler. Güzel. Malın dağıtmasın seni. Sorularını çoğaltmanın bir anlamı yok. Hesaba çekileceksin. Öyleyse Allah yolunda infak edersen sorularının sayısını azaltmış olursun diye böyle bir manası var. Esasında tabii maksat herkesse bu yaratılışın gayesini de bize öğretiyor bu ayet. Hani Kur'an-ı Kerim'de var. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ehsenu amela. Allah ölümü ve hayatı sizden hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağınızı denemek için, bunu göstermek için yaratmıştır. Mülk suresinin 2. ayeti. Mesela Hud suresinin 7. ayetinde var. Gene en güzel davranış hanginiz yapacaksınız, onun için İşte arş var edilmiştir diye bir ayet var. İnsan suresinde var. İnna halaknel insane min nutfetin emşacin. Biz insanoğlunu döllenmiş, aşılanmış yumurtadan yarattık. Nebtelihi, onu imtihan edeceğiz. Fecaallahu semi'an basira. Onun için onu gerçeği işitebilecek ve gerçeği görebilecek şekilde yarattık. Hayat imtihandır. İşte Bakara 155. ayet var. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Sizi her türlü şeyle imtihan edeceğiz. İşte mal eksiltmesiyle, can eksiltmesiyle, korkuyla vesaire. Pek çok imtihan. Hayatın imtihana kodlandığını ifade eden diğer ayetlerin işaretiyle bu ayet aslında bütünüyle hayatın hesaba konu olacağını öğreten bir ayettir. İmtihansız bir hayattan söz etmiyor Kur'an-ı Kerim. O imtihan gerçekliğini hatırlatan bir ifadedir. Bir de eğer hani bu da bana ait bir yorum olsun. Naim kelimesine yani nimet kelimesine biz Kur'an anlamı da verebiliriz. Yani bu kendimizin... Bir de naim cennetleri... Nimet cennetleri, nimet yurdu demek. Nimetler yani. Nimetler. Şimdi şeyde var. Vaka suresinin ve tecalune rizgaküm rızkınızı yalanlama mı yaptınız diye Kur'an'ı, vahyi rızık olarak, nimet olarak ortaya koyuyor. Hatta Duha suresinde var. Ve emma bi ni'meti rabbike Rabbinin nimeti, Rabbinin sana ihsan ettiği rızık Rabbinin ikramıyla insanlara gerçekleri hatırlat diye vahyin nimet ve rızık olmak gibi bir yönü de vardır. Eğer naim kelimesine bu anlamda vahiy, Kur'an manası verirsek Zuhruf suresi 44. ayette ve sevfe tüselûn bu vahiyden hesaba çekileceksiniz anlamı devreye girer. Yani bu vahiy, bu vahyin ortaya koyduğu ilkeler hayatınızın imtihana konu olduğu ilkelerdir. İster olumsuz anlamda inkara şartlanmış olanlara hitap ediyor görelim. İster bütün insanlara hitap ediyor görelim. Bütün hayatın imtihana endekslendiğini ve bu hayatın bir rövanşının mutlaka yaşanacağını, ahiret denen o alemin dünyanın sonu olduğunu ve asıl hayatın da orası olduğunu, zâlikel yevmul hakku, hak gün, gerçek gün işte mahşerde yaşanacak gündür. Veya hakkın tahakkuk edeceği gün işte o gündür. Yani hayat aslında orasıdır. Yatırımınız gideceğiniz yere olsun. Hani insanlar yatırım yaparlar oraya doğru gitmek için. Yatırım nereye yapıyorsa aklı da oraya akar, bedeni de oraya akar, psikolojisi de oraya akar. Yatırımınızı nereye gidecekseniz oraya yapın. Hatta cenneti ne kadar çok, ne kadar seviyorsanız o kadar ibadet edin. Cehenneme ne kadar dayanabilecekseniz o kadar günah işleyin. Bir şeye ne kadar değer veriyorsanız fedakarlığınız da o istikamette, o oranda şekillensin diye ayeti aşağı yukarı böyle düşünüyor. Ve sureyi böyle yorumlamaya böyle gayret ediyor. Böyle çerçeveleyebiliriz elimizden geldiğince. Hocam çok birkaç dakikamız var. Bazı şeyleri de sizinle paylaşıp ona göre veda edelim diye arzu ediyorum. Şimdi son kelimeden başlayalım. Daha önce de birkaç defa böyle bir usul denedik. Naim derken hem genel anlamda bütün nimetler aldığımız havadan, efendim kokladığımız kokuya, içtiğimiz suya kadar her şey bir nimet. Ve mün'imi hakiki, hakiki nimet veren bir Rabbimizin bize ikramı. Aynen öyle. Bu anlamda. Ha, bunlardan en önemlisi de hayat pusulamız olan karanlık denizlerde, okyanuslarda bize yol gösteren vahiy. Evet. Dünyanın karanlıkları içinde bize ışık tutan vahiy. En büyük nimet. Evet. Bu vahiy dört esasa dayanıyor malum haliniz. Tevhid, haşir, nübüvvet, adaletle ibadet. Evet. Bazıları sadece ibadet de diyorlar. Doğru. Tevhid, haşir, nübüvvet müessesesi ve adaletle ibadet. Şimdi bu dört esas üzerine kurulu nimeti, vahiy başta olmak üzere. Diğer nimetleri de bu esaslara hizmet edecek şekilde bir insan anlamazsa, yani sual edileceği bilinciyle hareket etmezse, bu konuda gözüyle görüyormuşçasına efendim bir yakin derecesine ulaşmaya, erişmeye gayret etmezse, bunun bilgi düzeyinde de yakinini, derinliğini fark etmenin zirvesini elde etmezse, işte o zaman kesin kes görecek ki, mutlak surette karşılaşacak ki, yığma, biriktirme telaşı, efendim arzusu, iştiyakı, tutkusu, şehveti onu oyalayacaktır ve insanı mahvedecektir, perişan edecektir. Aynen. Yani tersinden okuduğumuzda ayetleri başa doğru böyle bir sebep sonuç zinciri de sanki teşekkür edebilir gibi birkaç defa yaptığımız şekilde bir okuma zihnime geldi. Doğrudur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Malını başına dert edinenlerden değil, malını cennetine köprü edecek şekilde infak edip değerlendirebilenlerden olalım diye dua etmişim. Amin. İnşallah. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sevgili dostlar, bugün Tekasür suresinin kendimize bir çerçevesini sunmaya çalıştık. Nihayete ulaştık. Bir dahaki programımızda inşallah Rabbimiz ömür verirse Asr suresini paylaşacağız. Asr suresi de fevkalade mühim diğerleri gibi. Onun üzerinde yoğunlaşmaya gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Tevhid gözüyle çokluklarda boğulmadan hak ve hakkaniyet üzere yaşayanlardan olalım diyoruz efendim. Allah'a emanet olun.